Ինչպես հասկացա, բեմը ձեզ համար ճակատագիր է։ Բեմը, այո, մեզ համար ճակատագիր է, քանի որ տատիկը, մայրիկը, ես բեմի մարդիկ ենք երեքս էլ։ Մայրիկը որքանով է բեմին հետ կապված։ Այնքանով, որ ես նվագեցի Կոմիտասի, այդ նվագեցի նրա մշակումը։ Ինչու է ձեզ գրավել ֆլեյտան։ Փոքր ժամանակվանից ինձ այդ հարցը շատ-շատ են տվել, ես միշտ պատասխանել եմ դասական գործիք, իմ կարծիքով ազգություն չի ճանաչում դասական երաժշտությունը եւ երաժշտությունը ընդհանրապես։ Ես միշտ որ կարելի Կոմիտասը նվագել։ Կոմիտասը, Սայատնովայել, Բրամսել, Բախել եւ ես միշտ ասել եմ, որ ֆլեյտան աստվածային գործիք է, դրանով է ձգում այդ գործիքը։ Դա այնը կարծես գնում է վերև դեպի աստված։ Երբանից եք նվագում։ Արդեն մոտ 20 տարի։ Ինչպիսի կրթություն եք ստացել։ Ես 5 տարեկան հասակից եմ զբաղվում երաժշտությամբ, բավականին լուրջ այդ հասակում արդեն, քանի որ 7-8 տարեկանում արդեն բեմ էի բարձրանում, ոչ միայն որպես ֆլեյտար, նաև երգում էի երգչախմբում։ 5 տարեկանում դեռ ինքս էի պարապում, մայրիկն էր ինձ օգնում, այնուհետև ուսումնացի Սայատնովայի երաժշտական դպրոցը, հետո կոնսերվատորիա Երևանի պետական, մի քանի տարի սովորելուց հետո տեղափոխվեցի Ժնևի կոնսերվատորիա, որը ավարտեցի, եւ այժմ իմ կրթական պրոցեսը վերջացել է, իմ արդեն համերգայինն է սկսվում։ Հաղթանակների մասին ես շատ երկար եմ արդեն զբաղվում երաժշտությամբ, դրա համար առանձին միջազգային մրցույթներ, փառատոններ ամենտեղ Եվրոպայի տարբեր երկրներում, Բուխարեստում, Հունաստանում, Շվեյցարիայում մի քանի ազգային մրցույթ եմ հաղթել կամ գրավել երկրորդ, երրորդ տեղեր։ Փառատոնների սկսած միջին Ասիայից մինչև Մեծ Բրիտանիա, բոլոր երկրներում շատ հաճախ լինում եմ։ Ես այստեղ իսկապես տատիկի ժառանգորդն եմ։ Հա, իմ բախտը բերել է այդ կողմից, որտեղ ես ամենաշատը կյանքում երեթե սիրում եմ ճանապարհորդել։ Կամ իմ մրցանակ, որ հատկապես կարևորում եմ։ Հատկապես։ Չէ, երևի թե չէ։ Իմ համար բոլոր մրցանակներն էլ կարևոր են։ Ճիշտ ասած, մրցանակները կարևոր չեն։ Ինձ համար բեմ դուրս գալն է կարևոր եւ համեմատել եմ։ Իհարկե, Միջին Ասիայից մինչև Մեծ Բրիտանիա, որտեղ ուզեք։ Այսօր Հայաստանում ապրող երաժիշտը կարողանում է իր արվեստով ապրել։ Ես մոտ 5 տարի Հայաստանում չէի գտնվում, քանի որ սովորում էի Շվեյցարիայում։ Դժվարությամբ, բայց այո, իմ կարծիքով, որովհետև փոքր երկիր է, քիչ մարդ կա, շատ ուրիշ խնդիրներ կան, եւ դրա համար, ասենք, դասական երաժշտությունը մի քիչ ավելի երկրորդ տեղում է։ Դրա համար դժվարությունները իհարկե կան, որակը կան, ֆինանսական եւ այլն, բայց երևի թե իսկական երաժշտին դա ընդհանրապես չպետք է հետաքրքրի։ Օրինակ ես, երբ որ սովորում էի Շվեյցարիայում, նույն դժվարություններն էլ այնտեղ են։ Ես սերը դեպի երաժշտությունն եմ միշտ օգնում, մնացածը կարևոր չէ։ Դ դրսի համեմատ։ Դրսում մի քիչ ավելի հեշտ է, քանի որ ավելի շատ դասական երաժշտության առումով։ Այո, քանի որ ավելի պոպուլարիզացված է, ասենք, ավելի շատ մարդ են գնում համերգների, ավելի մեծ հետաքրքրություն կա, ավելի շատ մարդ զբաղվում է երաժշտությամբ ոչ պրոֆեսիոնալ մակարդակի, բայց մեր երկրի համար ամեն դժվարություններից հետո պատերազմ եւ այլն շատ մարդիկ գնացին, բայց իմ կարծիքով այն ինչ որ մենք ունենք, սա արդեն վատ չէ։ Ինչ ուղիներ եք տեսնում դասական երաժշտության ավելի massայականացման համար, որպեսզի ավելի մեծ լսարաններ նվաճեն։ Նախ երաժիշտներ ավելի լուրջ պետք է մոտենան բեմին։ Իմ գաղափարախոսությունը նա է, եթե երբեմն ասում են, չէ՞, հայ շատ լավներ, ուղղակի ես չեմ հասկանում, այդպիսի արտահայտություն կա, այդպես բան գոյություն չունի, եթե կատարողը կարողանում է մատուցել, ունկնդիրը կարողանում է լսել, վերցնել։ Եթե ինչ-որ բան ունկնդրին պարզ չէ, ուրեմն դա արդեն իմ խնդիրն է, երաժիշտի խնդիրն է։ Դրա համար իմ կարծիքով պետք է ավելի շատ նվագեն երաժիշտները, առանց վախենալու, որ իրանց չեն հասկանա կամ ինչ-որ ուրիշ վախերի պատճառով։ Հետո պետք է ավելի շատ ընտանիքում երևի թե մի տեսակ չլինի իրանց լսած երաժշտությունը տանը, այլ ընդրանք պետք է մատուցել երեխային, որ նա բացի արմենչիկից իմանա, որ գոյություն ունի, ասենք, գոնե ուրիշ ինչ-որ փոփ երաժիշտ, ոչ թե դասական, արդեն դա ուրիշ հարց է։ Զանգազային լրատվամիջոցների դերը այստեղ, ասենք, հեռուստատեսություն, ռադիո դեր ունեն։ Իհարկե, իհարկե, այս 21-րդ դարի հիմնական կոպիտ բան ասեմ, բայց հիմնական կրթական միջոցը հեռուստատեսությունն է այսօր, ցավոք մարդիկ չեն կարդում, ինչ որ ուրիշ բաներով չեն զբաղվում, ավելի շատ հեռուստատեսություն են դիտում։ Դրա համար իմ կարծիքով հեռուստատեսությունը պետք է իրենց ռեյտինգի մասին չմտածի, այլ մտածի ավելի շատ կրթելու, ինչ որ լուրջ գործերի մասին։ Երբ համեմատում եք արտասահմանում եւ Հայաստանում, ինչպես է այս առումով, զուտ հեռուստատեսության ռադիոյի այնտեղ ավելի վատ է։ Այստեղ գոնե քննադատվում է այդ ամենը, չէ՞, այնտեղ ամբողջությամբ դեմոկրատիա է։ Տատիկն ինչպես է ընդունել ձեր տատիկը, չի տեսել։ Եթե ընտանիքում պատմում են տատիկի մասին, դուք ինչ որ բան եք գտնում եք, որ այս առումով, այս գծով, այս գենով նրա ժառանգորդն եք։ Այո, բնավորության գծեր, որ ես իմ մեջ միշտ գտնում եմ հայտնաբերումը։ Երբեմն ինչ որ մի բան անելուց ինձ հետո ասում են, գիտես, տատիկն էլ է ձեր արել կամ մտածել, շատ հետաքրքիր։ Գենը միշտ կա։